To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie i Oświęcimiu uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, który zasłabł w komendzie policji w Wejherowie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyprawa śladem Beduinów. Przy pomniku bohaterów getta w Warszawie rozpoczynają się stołeczne obchody związane z 12. Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, jak będą przebiegać uroczystości? Przy pomniku bohaterów getta zostaną złożone wieńce. Uczestnicy wysłuchają też modlitwy i apelu pamięci. W uroczystości biorą udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, a także organizacji wyznaniowych i społecznych. Ojczyzną Żydów jest pamięć, mówi organizatorka uroczystości, szefowa Fundacji Shalom Golda Tencer. U nas mówi się, że ojczyzną Żydów jest pamięć. Holokaust przewija się moje całe życie, a przy tym ciągle myślę o ludziach, o dzieciach, które nie przeżyły. Jakby wyglądała nasza historia? 6 milionów Żydów, zginął naród, ale kultura żydowska nie zginęła i nie poszła z dymem krematoriów i teraz my jesteśmy spadkobiercami. Po prostu pamiętajmy, to jest przestroga dla przyszłych pokoleń. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu przypada w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Fundacja Shalom prosi też, by w geście pamięci o ofiarach zagłady o 18:00 w naszych domach zapalić świece. Sprzed pomnika bohaterów getta w Warszawie Karol Darmoros. W Oświęcimiu trwają uroczystości 72. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczestniczą w nich byli więźniowie, ich rodziny i pracownicy muzeum. Teraz dołączą do nich również oficjalne delegacje, m.in. premier Beata Szydło oraz delegacje z Rosji i Izraela. Po 8 rano grupa kilkudziesięciu byłych więźniów i ich rodzin oraz pracowników muzeum oddała hołd ofiarom zagłady. Przy ścianie straceń między blokiem 10 a 11 złożono kwiaty i zapalono znicze. Dopóki sił starcza, to przyjeżdżam, żeby oddać hołd tym, którzy nie wyszli stąd, a ja dziękuję Bogu, że ja wróciłam. Po prostu pamięć to jest nasz obowiązek. W bloku 12 otwarta została wystawa Archeologia. Trafiła na nią część z 16 tysięcy obiektów wykopanych w pobliżu komory gazowej w Birkenau w 1967 roku. Tu jest na przykład oko lalki, więc wyobrażamy sobie już to, że tę lalkę niosła najprawdopodobniej jakaś żydowska dziewczynka prowadzona tam ze swoją mamą. Mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Teraz byli więźniowie i delegacje gromadzą się w historycznym budynku sauny. W czasie głównych uroczystości głos zabierze przede wszystkim dwójka ocalałych. Przemawiać będzie również premier Beata Szydło oraz ambasadorowie Rosji i Izraela. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Uroczystość zakończy się modlitwą ekumeniczną przy pomniku ofiar Holokaustu przy ruinach krematoriów. Prokuratura sprawdza, czy ratownicy medyczni z Wejherowa nie popełnili błędu medycznego. Młody mężczyzna zasłabł w komendzie policji, ale wezwana karetka pogotowia nie zabrała go do szpitala. Dopiero później zawieźli go tam policjanci radiowozem. Niestety 25-latek zmarł. Szczegóły Grzegorz Armatowski, reporter Radia Gdańsk. Głównie skupiają się na działaniach zespołu medycznego, ale sprawdzają też, czy policjanci zachowali się prawidłowo. Zdarzenie miało miejsce pół roku temu. 25-latek, którego na komendę przywieźli kryminalni, upadł i uderzył głową w podłogę. Oficer dyżurny wezwał pogotowie. Przyjechała karetka z ratownikiem medycznym. Załoga stwierdziła, że mężczyźnie nic nie jest i odjechała. Godzinę później policjanci zauważyli, że 25-latek czuje się coraz gorzej. Do szpitala zawieźli go radiowozem. Mężczyzna został przyjęty na oddział, ale wkrótce potem stracił przytomność. Po dwóch dniach już nie żył. Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów, zaznacza Ewa Burdzińska z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Mężczyzna ten przyjechał na komendę w godzinach porannych. Po kilku godzinach doszło do tego upadku. Ratownik i kierowca karetki nie zostali jeszcze przesłuchani. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, moment upadku mężczyzny w komendzie zarejestrował monitoring. Do tego zdarzenia nie przyczyniły się osoby trzecie. A za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi 5 lat więzienia. Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zorganizowało nietypową karawanę, by przypomnieć o tym, jak jeszcze 50 lat temu żyli Beduini. 13-osobowa grupa obcokrajowców i emiratczyków wraca z tygodniowej wyprawy przez pustynię. Karawana przemierza codziennie 50 kilometrów. By odnaleźć drogę, posługują się starymi metodami nawigacji. Dla Mohameda Abduli bin Dalmoka z Centrum Dziedzictwa to powrót do tradycji przodków. To był jedyny sposób podróżowania w dawnych czasach. Jak podróżować przez pustynię, gdy nie ma na niej wiosek? Jak znaleźć drogę? Czego będziesz używał, by coś zjeść, by się schronić? I jakie rzeczy trzeba wziąć ze sobą? Chcieliśmy wrócić do czasów, gdy nasi dziadkowie tak właśnie jeździli przez pustynię. W wyprawie biorą udział 4 kobiety i 9 mężczyzn. Przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, Omanu, Egiptu, Francji i Wielkiej Brytanii. Wszyscy przeszli proces kwalifikacji i musieli udowodnić, dlaczego chcą podróżować pustynnymi szlakami dawnych Beduinów. To był serwis Trójki. A dziś w całej Polsce na ogół słonecznie, chmury i śnieg mogą się pojawić w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku. Od minus 3 stopni w Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Kielcach i Warszawie, 0 w Łodzi i Katowicach, plus 1 w Poznaniu, plus 2 w Trójmieście, do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień premiera na scenie teatralnej Trójki. Pierwsze w nowym roku słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Kto zabił ich ukochaną gwiazdę? Niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. To w najbliższą niedzielę po 21:00. Czy ma pan jakieś podejrzenia? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem głównym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Wielka zimowa wyprzedaż w perfumeriach Douglas. Tylko teraz wybrane światowe marki nawet do 40% taniej. Sprawdź pogłębioną wyprzedaż. Więcej nowych, jeszcze tańszych zapachów oraz kosmetyków do pielęgnacji i makijażu znajdziesz w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam państwa, Michał Olszański. Są takie sytuacje, kiedy człowiek zabrnie w ślepy zaułek. Ma wrażenie, że pracuje, żyje, ale gdzieś to wszystko nie ma sensu. I wtedy trzeba mieć odwagę, żeby swoje życie odmienić. A sami państwo wiedzą, jak to jest trudne. Jak już jesteśmy w jakichś torze, to poruszamy się niczym ten rozpędzony bobsleigh i nie mamy totalnie pomysłu, co zrobić, by bezpiecznie opuścić tor. Bo to jest jeszcze kwestia, jak wylądujemy. Dziś będzie to właśnie taka opowieść o niezwykle istotnej zmianie życia. Gościem moim i państwa jest pani Ola Grynczewska. Dzień dobry, pani Olu. Dzień dobry. Czy pani jest dzisiaj dużo bardziej szczęśliwym człowiekiem niż 7-8 lat temu? Szczęśliwym akurat dzisiaj ciężko to powiedzieć, bo jestem po dość przykrych zdarzeniach w nocy i walce o życie dwóch szczeniąt, które niestety przegrały tę walkę, ale na pewno jestem osobą dużo bardziej spełnioną i dużo bardziej spokojną o to, że wiem, po co żyję i wiem, jaką mam w tym życiu rolę do spełnienia i jak jest to z mojej perspektywy i z perspektywy istot ode mnie zależna, ważna rola. Jest pani dziś prezesem Fundacji Zwierzęca Polana. Fundacja ma już 3 lata za sobą działalności. 4,5. już więcej, 4,5 roku. Tak, 4,5 roku. I tak naprawdę czym pani się zajmuje? Zajmuję się bezpośrednią opieką nad bezdomnymi zwierzętami, ale też jakby systemowo nad zabieraniem ze schronisk, z różnych miejsc psów, które sobie tam nie radzą, które są w bardzo złej sytuacji fizycznej bądź psychicznej. Kierowaniem ich do ośrodków, w których są resocjalizowane i przywracana jest im możliwość życia w społeczeństwie i możliwość znalezienia domu. Całą jakby taką otoczką fundacyjną, czyli szukaniem domów tymczasowych, pozyskiwaniem środków na te zwierzęta, kontaktami z lecznicami, sterylizacją, edukacją społeczeństwa. Ogólnie zajmuje się pomocą bezdomnym psom oraz koniom, które ratujemy przed śmiercią. I wszystko z powodu tego Greya, tego bardzo kłopotliwego psa, którego wzięła pani ze schroniska w Celestynowie? Tak, wszystko zaczęło się od mojego ukochanego Greya, którego adoptowałam ze schroniska w 2011 roku. I on był prowodyrem nie tylko tego, że zaczęłam zajmować się zwierzętami, ale też tego, w jaki sposób to robimy. Już jako fundacja kierujemy się w adopcjach takim dopasowaniem. Staramy się możliwie jak najbardziej dopasować psa do człowieka, a człowieka do psa, żeby był zgrany duet bądź zgrana rodzina i żeby ten pies był w tej rodzinie na zawsze. Tak, i stąd taka kampania Dopasowani Kompanii, o tym jeszcze porozmawiamy. Rozpoczynając rozmowę z panią, powiedziałem o tej przemianie, o odważnej decyzji. Bo rzeczywiście, zanim pani wzięła tego Greya, to była pani w zupełnie innym świecie, prawda? Tak, zgadza się. Zanim adoptowałam Greya, byłam pracownikiem korporacyjnym. Pracowałam najpierw w największej chyba, albo jednej z największych korporacji w Polsce, czyli Telekomunikacji Polskiej, jako asystentka szefa sprzedaży rynku masowego. A później przez 1,5 roku zmieniałam firmę, szukałam swojego miejsca po różnych innych firmach, też korporacyjnych, aż wreszcie nadszedł czas na zmiany. To też będzie bardzo spektakularna chwila, ale jeszcze przez moment zastanówmy się, dlaczego pani wybrała właśnie taki kierunek studiów, bo ta decyzja zapadła w zasadzie po maturze. Dyplomacja, stosunki międzynarodowe, czyli młoda dziewczyna z mocnymi ambicjami właśnie takiej kariery. W liceum byłam bardzo dobra z historii i gdzieś tam w rodzinnych naradach z moją mamą musieliśmy wybrać kierunek, który będzie miał dla mnie jakieś tam dalsze skutki. No, została wybrana dyplomacja, stosunki międzynarodowe i gdzieś nawet były w pewnym momencie szanse na to, że będę szła z karierą w tamtym kierunku. To się z kolei zmieniło, ponieważ w 2004 roku przyszła na świat moja pierwsza córka. W trakcie studiów, co świadczyło o tym, że niestety na praktyki, które miałam gdzieś tam zaplanowane, nie pojechałam. Studia po urodzeniu córki skończyłam. Urodziła się Gabrysia. Tak, Gabrysia. Trzecia, można by powiedzieć, do kompletu kobitka, dlatego że, jak pani mówi, wychowywała się pani w zasadzie sama z mamą, bo tata bardzo wcześnie zmarł. Tak, moja mama mnie wychowywała samotnie od mojego drugiego roku życia. To nie było lekko. No nie było. Myślę, że... Znaczy ja tego nie odczuwałam, ale myślę, że mamie było ciężko. No to stąd może taki pomysł na taką karierę był też swojego rodzaju podziękowaniem dla mamy, że zobacz, dałaś mi wykształcenie, wychowałaś mnie, to ja teraz zrobię karierę międzynarodową. No gdzieś w pewnym sensie tak, było też jakby, nie ukrywajmy tego, spełnieniem ambicji mojej mamy, która też chciała, żebym coś w życiu osiągnęła i żebym gdzieś moja droga poszła w taką stronę właśnie może polityczną, no ale generalnie, żebym coś sobie w życiu wypracowała. Zwłaszcza, że ojciec Gabrysi nie okazał się być partnerem na całe życie. No tak, po części powtórzyłam scenariusz mojej mamy i rzeczywiście mieszkałyśmy przez pewien czas we trzy. Ja, moja mama i Gabrysia. To też spowodowało, że po studiach nie było tego czasu na próbę ponowną dostania się na praktyki, na pewnego rodzaju decyzje takie przyszłościowe. I chodziło o to, żeby dość szybko znaleźć pracę i zacząć też utrzymywać się w domu. Stąd była decyzja o próbie zatrudnienia się gdzieś w Warszawie, w jakiejś korporacji. I tym sposobem zostałam zatrudniona w Telekomunikacji Polskiej. No to złapała pani dobrą robotę. No, w TEPS-ie i to w dodatku dość szybko była pani asystentką samego prezesa. Znaczy byłam asystentką szefa sprzedaży. No to jednego z ważnych facetów. Tak, tak. Tu było dużo szczęścia. Zresztą była to przez ten czas, kiedy tam pracowałam, bardzo, bardzo przyjemna praca i naprawdę było fajnie i byłam bardzo mocno zaangażowana w tą pracę. Brawo, także... czyli robi pani dobre wrażenie od samego początku. Skoro... Na to by wyszło. Pani Olu, no to jest dobra robota. Rozumiem, że pieniądze były też bardzo przyzwoite i chcąc, nie chcąc stała się pani korpo-woman. Tak, zdecydowanie byłam bardzo korpo-woman, bardzo dużo godzin dziennie pracowałam, byłam bardzo zaangażowana. Miałam też bardzo fajną sytuację, w której mój przełożony w wielu aspektach na mnie liczył i mi zostawiał samodzielność. Mój przełożony miał możliwość gdzieś tam pracy strategicznej, a administracyjnymi takimi różnymi rzeczami w departamencie zajmowałam się ja. Także to rzeczywiście było odpowiedzialne stanowisko i bardzo fajnie się tam pracowało. A nie kosztem troszkę bycia mamą wobec Gabrysi? No niestety tak, też kosztem tutaj opieka nad Gabrysią mocno mama moja mi musiała pomagać. Jak dobrze mieć babcię. Tak, właśnie. Babcia jest bardzo fajną instytucją, bardzo pomocną. Także... Ile prawdy jest w tym, pani Olu, że właśnie jest to takie wysysanie człowieka do cna i później odstawienie go na boczny tor? Z tego, co ja poznałam korporację, to tam się nikt nie... My mieliśmy taki zespół, że my wszyscy chcieliśmy. I po prostu to nie było tak, że ktoś się czuł wykorzystywany, tylko tak naprawdę bardzo wiele osób, które pracowało ponad godziny, które były wyznaczone, po prostu robiło to, bo było fajnie i fajnie się pracowało. W związku z tym korporacja też budowała coś takiego, że jesteśmy drużyną i będziemy robić coś fajnego. No w tej chwili, jak na to patrzę z perspektywy czasu, przepraszam, jak kogoś obrażę, ale sprzedaż telefonów komórkowych nie jest rzeczą, która jest ważna w moim życiu, przynajmniej w moim świecie. Ja odkryłam, że można robić rzeczy ważniejsze. Długo to zajęło pani czasu, żeby się zorientować, że sprzedawanie telefonów nie jest ważną rzeczą w życiu? Tak naprawdę widzę to od niedawna. Widzę to od momentu, w którym moi znajomi, znając mnie z świata 12-centymetrowych szpilek, wąskich spódnic, garniturów, zaczęli mnie oglądać w wielkich butach, dresach, umorusaną, ale przy okazji bardzo uśmiechniętą i zaczęły się rozmowy z perspektywy zejścia na psy, że co się nagle stało, że zeszłaś na psy. Kiedyś byłaś taką damą i w ogóle ten, a teraz biegasz po jakimś błocie, babrasz się. Jak ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, to od moich działań i od tego, co ja robię, zależy życie zwierząt. Więc jeżeli ja się zajmuję tym, że ktoś dzięki mnie może mieć lepsze życie albo w ogóle może żyć, dotarło do mnie, że no, ja jestem szczęśliwa, że mogę się zajmować tym, czym się zajmuję. Nie dziwię się. A ile czasu wytrzymała pani w TEPS-ie? No w telekomunikacji pracowałam 3 lata, później nastąpiły zmiany strukturalne i rozwiązałam umowę z telekomunikacją. Później jeszcze były próby w 3 różnych firmach, ale też gdzieś tam korporacyjnych, też zajmujących się różnego rodzaju sprzedażą czy produktów, czy ostatnia firma, w której pracowałam, sprzedawała szkolenia. I tu nastąpił pierwszy przełom, bo w moim życiu były 2 przełomy. Tu nastąpił pierwszy przełom, w którym poznałam człowieka, pan Darek mi powiedział, że no nie trzeba w życiu robić czegoś, co męczy i nie trzeba w życiu robić czegoś, co jest trudne i ponad siły i czego się bardzo nie chce robić. Można spróbować znaleźć drogę, w której będziemy się czuli może czasem zmęczeni, może czasem nieszczęśliwi, smutni, ale będziemy spełnieni, będziemy chcieli wstawać rano i to robić. Ta rozmowa dała mi tyle, że wracając w nocy do domu, doszłam do wniosku, że to jest koniec tego etapu mojego życia. Zrobiłam to o tyle spektakularnie, że rzeczą, która mnie najbardziej wiązała w tej pracy, był telefon komórkowy, który musiałam mieć przy sobie zawsze i odbierać go. W związku z tym został on przeze mnie wyrzucony na środku mostu Poniatowskiego do Wisły. I już następnego dnia nie poszłam do pracy i nigdy tam nie wróciłam. Filmowa scena, naprawdę. Wyobrażam sobie wieczór czy noc. Taksówka jedzie przez most Poniatowskiego, naraz szyba się... Otwiera. Opuszcza i telefon leci do Wisły. Taksówkarz widział to? Tak, był, zastanawiał się, czy wszystko w porządku i czy mi telefon wypadł i czy mam wracać. Ja mówię, że nie, bo telefon jest już doleciał do Wisły, więc nie ma sensu. No był pan w szoku, bo pierwszy raz w życiu mu się coś takiego zdarzyło, także no, był zaskoczony tą sytuacją, no ale dowiózł mi do domu i stwierdził, że no widać. Zastanawiam się, co się w pani działo wtedy w tej taksówce? Bo zapowiadając naszą rozmowę, mówiłem o takim rozpędzonym bobsleju w torze lodowym, prawda? Tak. Trochę pani w tej korporacji tak wylądowała. Szła pani do przodu, wiedząc, jakie ma pani kompetencje, zarabiając dobre pieniądze, ale gdzieś poczuła pani, że nie o to chodzi. I teraz trzeba podjąć mądrą, odważną decyzję, ale żeby się nie rozbić. Jak pani wyrzuciła telefon i następnego dnia nie poszła pani do pracy, to gdzieś pewnie w ciągu dość krótkiego czasu poczuła pani zaraz, gdzie ja jestem, co ja robię, czego mi brakuje. Jeszcze tej samej nocy obmyśliłam plan, ponieważ moja mama podarowała mi mieszkanie. Ja miałam jeszcze też wtedy kredyt i różne inne rzeczy i wpadłam na kolejny bardzo mądry pomysł, to znaczy doszłam do wniosku, że ja to mieszkanie sprzedam. Zainwestuję te pieniądze. W Telekomunikacji Polskiej pracując poznałam mojego aktualnego partnera Konrada. Podjęliśmy decyzję, że się przeprowadzimy za niewielkie pieniądze do mieszkania jego siostry, a po prostu ja te pieniądze, które będę miała z mieszkania, pierwsze pozamykam wszystkie kredyty i się uwolnię od tego takiego też jeszcze charakterystycznego sposobu życia, a po drugie zainwestuję, założę własną firmę i zostanę konsultantką ślubną i będę robić eventy, imprezy, coś, co mi się w korporacji bardzo podobało. I to coś, był... co lubię. Tak. Zmieniam życie, sprzedaję mieszkanie, mam wreszcie fajnego partnera. Do przodu. No dobra, tak. Zagrajmy pierwszą piosenkę, pani Olu, bo ciekaw jestem, jak pani wyląduje w ten moment. Wybiera pani paktofonikę. Tak. Jestem Bogiem. Dlaczego to nagranie? To nagranie odbieram jako piosenkę, która mówi o tym, że jak się człowiek zbierze i się postara, to może dużo rzeczy osiągnąć i dużo rzeczy zależy od niego. I niejednokrotnie akurat właśnie ta piosenka mi w czymś takim pomogła, że szłam dalej, chociaż wydawało się, że już ta góra jest tak stroma, że nie ma szans dojść. I się udawało dojść. Tak, myślę, że ta piosenka nie tylko pani w różnych sytuacjach pomogła. Paktofonika, Jestem Bogiem. Pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na antenie, powiem ci, że to fakt. Powierz mi, że to obciach. Pierdolę cię i tak rozejdziesz się po łokciach. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeży się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie pisty, gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty. To jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowa się pierdoli, zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Są niepoczytalny, zaczyny swój odpowiedzialny. Jak ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Wrzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to spalmy. Ura, na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, głoszę treści, słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, wiecie, niepewności zgłoszę. Nastroszę się, nieboski jest nieobliczalny. Noszę cię w góry widok kapitalny. Idealny obraz jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sensy. I rzuca tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. W bezsensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SNOK na kartki biel. NBL, OKEJBL, lekko jak hel. Napełniam kwotą i zapewniam jak wrogom kontakt z podłogą. Tą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, uwierzysz w co zechce. Bo czujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Z widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. W godzinie prawdy Ola Grynczewska. Młoda kobieta, dziś ma niespełna 36 lat, ale już przeżyła bardzo bogate życie, można by powiedzieć, które wyznaczały dwie ważne decyzje. O jednej już pani nam opowiedziała, pani Olu, kiedy kończy pani z byciem kobietą korporacji, symbolicznie pozbywa się pani telefonu na Moście Poniatowskiego, zaczyna pani nowe życie. Na początku pomysł na własną firmę to jest doradca ślubny, konsultant tak. ślubny. Ma pani już w miarę uporządkowane też życie osobiste, bo wreszcie jest Konrad, rośnie mała Gabrysia, ale stanowicie rodzaj fajnej rodziny, wspierającej tak. się. No i jest mama, babcia. Tak, tak, babcia nadal też pomaga. Powstaje też bardzo sensowny biznesplan i wszystko gdzieś tam zaczyna się układać, że będzie fajnie i może się to udać. Ale przy okazji pojawia się drugi wątek, to znaczy pojawia się wątek zwierzęcia w domu, ponieważ ja mając 10 lat dostałam od mamy na urodziny, co teraz jest przeze mnie niepropagowane, ale wtedy rzeczywiście dostałam od mamy psa. Miał być w pierwszej wersji pekińczyk, a ku mojej radości mama mnie zabrała, gdzie nagle okazało się, że stoją takie wielkie, czarne, podpalane psy i finalnie w naszym domu zamieszkała Saba, rottweilerka. To tak. grubo. No, 10-letnia dziewczynka czy 11-letnia z rottweilerem na smyczy, to było ciekawe widowisko na osiedlu. Natomiast to był mój ukochany pies, który odszedł od nas po 12 latach. Najpierw długo nie mogłam, nie byłam w stanie mieć psa, po prostu nie wyobrażałam sobie posiadania psa. Po pewnym czasie już tak coraz bardziej, żebym chciała, natomiast dopóki właśnie pracowałam gdzieś tam w korporacji, mocno z Konradem poszliśmy w stronę, że nie ma nas tyle godzin w domu. Ja niewiele wtedy wiedziałam o psach, niewiele wiedziałam o adopcjach. Konrad cały czas stwierdził, że pies się będzie męczył. Nie było zgody na psa. No a w momencie, w którym ja wiedziałam, że będę teraz pracować sobie na swoim, czyli będę dużo w domu i będzie moja praca zupełnie inaczej wyglądała, zaczęłam bardziej przeć na tego psa. Przy czym też mi się zmieniło tyle, że zaczęłam za pomocą portalu społecznościowego po prostu interesować się różnymi psami z różnych schronisk. I tak pokazywałam Konradowi od tego kwietnia, kiedy sprzedałam mieszkanie, tak co chwilę jakiegoś tam psa, że może ten. Cały czas było nie. Bodajże w sierpniu trafiłam na stronie schroniska w Celestynowie na zdjęcia Greya i już wiedziałam, że tu już nie ustąpię i tu nawet będzie nie. To już ja się z tej decyzji nie wycofam. I ten ważniejszy pies... Grey niż Konrad. Znaczy Grey w pewnym momencie się zrobił już ważniejszy niż wszystko. Znaczy ja się z Konradem liczyłam z jego zdaniem, dlatego jak... znaczy to teraz zabrzmi zabawnie, bo z jednej strony się liczyłam z jego zdaniem, w związku z tym nawet byłam mówiona z wolontariuszkami z Celestynowa, że jeżeli Konrad się nie zgodzi... To pies wróci. Znaczy do schroniska już wiedziałam, że nie, ale pojedzie do hotelu, znalazłam mu hotel, w którym ja po prostu go będę za te swoje pieniądze utrzymywać i poszukałam mu domu, żeby już nie był w schronisku, bo tam był opis, że on jest mocno bity w tym schronisku przez drugiego psa i tam nie było dla niego najlepiej. Ale gdzieś w głębi duszy liczyłam na to, że jednak Konrad się na to zgodzi. No tu jest trochę tak, że wyjdzie teraz, że się nie liczyłam, bo po prostu wzięłam Konrada samochód i pod pozorem, że jadę na działkę z mamą. A mama ma działkę 2 kilometry od schroniska. Po prostu pojechałyśmy tak tylko go zobaczyć. No ale już jak podjechałyśmy pod schronisko, to już wiadomo było, że wyjedziemy z psem. I jak wsadziłam tego psa do samochodu, to moja mama po prostu powiedziała, że no będzie ciężko z Konradem. I Konrad się nie zgodzi. Duży Grey pies? 35 kilo. Wow. Duży, owczarkowaty, z żółtymi oczami, taki wilkowaty mocno. Aha. No przyjechał do domu, no i Konrad się nie zgodził na psa, w związku z tym razem pies pojechał na kilka dni do hotelu, a ja zabrałam Gabrysię pod pachę i wróciłyśmy do mamy i z opcją, że po prostu znajdę mieszkanie swoje, własne i po prostu zamieszkam z tym psem. Ja jak go zobaczyłam na żywo, ja już wiedziałam, że to będzie mój pies i po prostu nie ma szansy na to, żebym ja tego psa oddała komukolwiek. Konrad wytrzymał 3 dni. Po 3 dniach zadzwonił, że pojedziemy po tego psa i żebyśmy wracały. I tak też się stało. Zagrała pani wabank, naprawdę. Tak. Mogła pani stracić miłość życia. Mogłam stracić rzeczywiście miłość mojego życia, natomiast prawda jest też taka, że gdzieś Grey jest jakąś tam kolejną, ale na pewno psią miłością mojego życia. bo przy tym wszystkim Grey jest bardzo wymagającym psem. Jest to pies, który przez pierwsze kilka miesięcy w naszym mieszkaniu, które miało 30 kilka metrów, rzucał się i na Konrada, i na Gabrysie. Ja musiałam ciągle tego psa pilnować, on musiał wszędzie ze mną jeździć, ponieważ stwarzał dla nich zagrożenie. Agresywny był? Tak, niestety był agresywny. Okazało się, że jest zupełnie inny po wyjściu ze schroniska, niż jak w nim siedział. Została wdrożona praca z behawiorystą. Dla Greya było oczywiste, że jestem ja i on, a potem wszyscy są przeciwko nam. Więc były mocne, były problemy naprawdę z nim. Myśmy też kilkukrotnie zmieniali szkoleniowców, bo sobie po prostu nie bardzo byliśmy w stanie poradzić, bo potem jak zaakceptował Gabrysie i Konrada, to postanowił nie akceptować ludzi na ulicy. Potem jak zaakceptował ludzi na ulicy, wypracowaliśmy, to stwierdził, że nie zaakceptuje psów. I tak już mu od 6 lat zostało. No jest niestety psem, który na zewnątrz nie akceptuje innych zwierząt. Rzuca się po prostu na inne psy. A tak. To jest niebezpieczna sprawa. Musi tak. Pani być bardzo czujna. No mam coś tej o tym chwili, wiem. No właśnie, no ja mam w tej chwili jeszcze do pomocy kolegę, który mi pomaga, jak nie ma mi przez cały dzień, on przyjeżdża wyprowadzać Greya. No jest to niebezpieczne, tym bardziej, że inne psy chodzą często bez smyczy, podbiegają pod niego i wtedy jest źle. Tutaj z Greyem było to dość mocno wyjątkowe, jest do tej pory. Ja po prostu wiedziałam od początku, że nie, znaczy mama mnie wychowała też w ten sposób, że jeżeli zwierzę się bierze, się go po prostu nie oddaje, tylko się walczy do końca, żeby ten pies był w domu. Saba też była agresywna, więc ja gdzieś tam wiedziałam, z czym to się wiąże. A więc dla mnie to jest najbardziej oddany na świecie pies, który po prostu dla mnie byłby w stanie zrobić wszystko, obronić mnie przed każdym i wobec mnie nigdy w życiu ten pies nie był w jakikolwiek sposób agresywny. Jest po prostu najbardziej kochanym i miłym psem na świecie. Mhm. Mogłabym, o Greyu ja mogę opowiadać godzinami, bo po prostu Grey jest naprawdę tutaj tematem. Zresztą Grey... A jak on się ma? A świetnie. Teraz dostał koleżankę, adoptowaliśmy z mojej fundacji Sunię, która przyjechała do nas z Krety w ogóle. I zaakceptował ją jednak. Tak, bo on generalnie w mieszkaniu, jest też inna sytuacja, w mieszkaniu to ja jestem szefem i w mieszkaniu kogo wprowadzę, to ja mu tam samce też wprowadzałam, kogo ja przyprowadzę do domu, to on stwierdza, o Jezu, znowu coś przyprowadziłaś, dobrze, będzie tu mieszkało. Wystarczy, że pies od nas jako z domu tymczasowego, bo myśmy mieli ponad 70 psów jako dom tymczasowy. Na ilu metrach pani miała 70 psów? Znaczy po kolei, to tak jeden po drugim. Bo już się zmartwiłem, że pani nie umie zachować pewnej granicy. Nie, to jeden po drugim przez kilka lat było ich 70, natomiast w szczycie taki największym mieliśmy w mieszkaniu 5 szczeniaków i 3 dorosłe psy. To był taki już szczyt szczytów kilka lat temu. Wynajęto mieszkanie na 100 metrach, ale to tylko było na kilka dni. A tak to przeważnie mieliśmy po prostu do Greya jeszcze jednego, maksymalnie 2 psy, które były na dom tymczasowym i one od nas odchodziły. No bo jak się pojawiła Lulu, to się okazało, że nie dość, że to jest pies, który w domu bez problemu się dogaduje, jest świetną partnerką dla Greya. To jeszcze na ulicy jest tym typem psa, jednym na bardzo, bardzo wiele, dlatego też u nas została, że ona nad nim panuje na ulicy i ona mu przerywa ataki. I o kiedy ona jest, pies nie atakuje na ulicy psów. Także mamy teraz duet i duet ma się bardzo dobrze. Fajnie. Wróćmy jeszcze do tego momentu, pani Olu, kiedy pani jednak ma Konrada ze sobą, który po 3 dniach powiedział: Olu, okej, akceptuję, że mamy psa. Żyjecie sobie i pani ma ten biznes pod tytułem konsultant ślubny. Tak. No bo trzeba z czegoś żyć, prawda? Ale jednocześnie coraz bardziej panią zaczynają kręcić sprawy związane ze zwierzętami. Znaczy to było dokładnie tak, że ja ten biznes jakby otwierałam, no miałam o tyle bezpieczną sytuację, że miałam na koncie pieniądze ze sprzedaży mieszkania, których jeszcze nigdzie wtedy nie zainwestowałam. I jak zobaczyłam, jak wygląda schronisko, weszłam pierwszy raz do schroniska, postanowiłam, że będę tam wracać, że będę dołączę do grona wolontariuszy, będę tam przyjeżdżać z nimi. No i gdzieś tam ta sytuacja finansowa, którą miałam wtedy, pozwalała mi na to w moim odczuciu, że mogłam zabierać psy, które tego wymagały w schronisku, które wymagały pomocy i ewidentnie widać było, że w schronisku sobie nie poradzą, nie przeżyją. Dodajmy może przy okazji, że mówimy o schronisku, które prowadziła Izabela Działak, tak. A schronisko przechodziło metamorfozę. Bo tak. Iza jeszcze to schronisko prowadziła od wielu, wielu lat. To kobieta ogromnego serca. Pozdrawiamy ją. Tak, serdecznie. Ale rzeczywiście w pewnym momencie widać było, że schronisko musi się zmienić. Tak. chcąc nie chcąc Iza musiała oddać ukochane swoje schronisko Łukaszowi Balcerowi, który teraz wprowadził europejskie normy, prawda? Tak. Bo wszystkie psy są w boksach. Mają opiekę weterynaryjną. A jak ja brałem, bo akurat ja też brałem psy do adopcji z Celestynowa, kiedy poznałem Izę Działak, no to rzeczywiście schronisko było zupełnie nieeuropejskie, można by powiedzieć, bo psy biegały wolno, jej gabinet był zewsząd otoczony zwierzakami, które spadały z firanek, pieców i tak dalej. Pani zaczęła te psy, które wymagały dużo pracy i pomocy, po prostu z Celestynowa zabierać. Tak. Zbieraliśmy różne zwierzęta, psy, koty, w zależności od tego po prostu, gdzie tam była potrzebna pomoc, no tam w pewnym momencie po prostu w schronisku w Celestynowie z różnych powodów to się wymknęło spod kontroli. W każdym razie w półtora roku łącznie ja pomogłam prawie setce psów i kotów. To była prawie setka zwierząt. Części z nich nie udało się uratować, część znalazła szczęśliwe domy. No i tu powstał problem z działalnością gospodarczą, ponieważ ja miałam taki system, że potem zaczęłam dużo częściej jeździć ze schroniskami, tam po prostu przyciągało, a nie wiem, co mnie przyciągało. I miałam po prostu drugie ubranie na zmianę w bagażniku w samochodzie. No bo trzeba było jakoś godzić rolę konsultantki ślubnej i jeździć na spotkania z młodymi. Tak. Nie mogła pani być w tych ciuchach, w których brała pani psy. Dokładnie, dlatego miałam drugi komplet łącznie z butami, ze wszystkim w samochodzie. Natomiast potem w trakcie jakby okazało się, że no jednak nawet jak się przebiorę, to nie jest to ten efekt, który powinien być, żeby pozyskać klienta. A z drugiej strony coraz mniej mnie to tak naprawdę interesowało i coraz bardziej chciałam przebywać ze zwierzętami, coraz bardziej chciałam im pomóc i było to dla mnie dużo przyjemniejsze niż siedzenie i wybieranie koloru serwetek do koloru obrusa, nie obrażając znowu nikogo, kto się tym zajmuje, bo jest to gdzieś tam, są ludzie, którzy po prostu to lubią. Ja okazało się, że nie, że jednak organizacja różnych spotkań czy imprez nie jest tym, co chcę robić w życiu. Czyli po raz drugi ma pani kryzys. Tak. Pierwszy kryzys był wtedy, kiedy pani poczuła, że nie korporacja. Tak. I teraz zaledwie po kilku latach też znowu pani czuje zaraz, co ja robię. Dokładnie i coraz mniej jakby byłam tym zainteresowana, coraz częściej zaczęłam odmawiać osobom zainteresowanym spotkaniem ze mną i tłumacząc się, że akurat jadę, nie wiem, do Radomia po pieska i po prostu nie będzie mnie w tym dniu. Co niestety doprowadziło gdzieś tam, znaczy niestety, z jednej strony doprowadziło do powstania fundacji, z drugiej strony doprowadziło mnie do krachu finansowego, ponieważ się okazało, że w półtora roku na ponad setkę psów ja jestem w stanie wydać wszystkie pieniądze, które miałam na koncie. Ze sprzedaży mieszkania. Ze sprzedaży mieszkania. Prezentu od mamy. Dokładnie, więc nagle się okazało, że po prostu mam 18 psów w hotelach, nie mam działalności żadnej, to nie funkcjonuje. No, Konrad pracuje w korporacji, więc gdzieś tam na życie swoje mamy, natomiast ja nie mam za co utrzymać swoich psów, ich nie utrzymam. I wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby gdzieś tam już też ludzie chcieli mi zacząć pomagać, bo już widzieli, co ja robię przez Facebooka, czy tam przez takich znajomych, z którymi współpracowałam, którzy mi wtedy pomagali, jako domy tymczasowe. To po prostu zaczął ewoluować pomysł, że trzeba się sformalizować, trzeba zacząć utrzymywać te psy gdzieś tam z pomocą ludzi. I stąd powstała fundacja, została zarejestrowana 4 września 2012 roku. A nazwa jest stąd, że myśmy się spotykali na takiej polanie w Parku Skaryszewskim z psami. Ja też już wtedy kupiłam pierwszego konia, więc wiadomo było, że nie będziemy się nazywać tylko o psach, bo już jest koń. Więc stąd pomysł był na zwierzęcą polanę, że będą zwierzęta, a że siedzimy na polanie, no to polana. I tak oto powstała Fundacja Zwierzęca Polana, której prezesem i założycielką jest Ola Grynczewska, która teraz zagra dla państwa piosenkę o charakterystycznym tytule Who Let the Dogs Out? Czyli kto wyprowadził te psy? Tak, to jest nasz taki cichy hymn fundacyjny, ponieważ za każdym razem, jak idziemy do schroniska i jeszcze przed wejściem za bramy mówimy sobie, że na przykład bierzemy tylko jednego pieska, albo w ogóle, bo nie możemy sobie na to pozwolić, bo nam środki na to nie pozwalają, albo miejsca. Nagle wchodząc w takie miejsce, okazuje się, że głównie ja, bo moi wolontariusze na szczęście są w stanie gdzieś czasem się opanować, nie zawsze, ale są. Natomiast po prostu wpadam w pewnego rodzaju zachowanie pod tytułem, że wiem, że jeżeli tego psa i tego nie zabiorę, to jak wrócę za dzień, dwa, trzy, ich może już nie być na tym świecie. W związku z tym bardzo często wyjeżdżamy ze schroniska po prostu ostatnio wyjechaliśmy z 11 psami w Fordzie Fieście. No proszę. Tak. W tych schroniskach to oni chyba patrzą na panią jak na anioła, bo zabieranie takich naprawdę trudnych psów to jest dla nich ogromna ulga, prawda? Patrzą na mnie jak na wariata i znają mnie, bo ja z tymi samymi schroniskami współpracuję od kilku lat, wiedzą, że jak ja przyjadę, to sami mi pokazują te psy, żeby mi tam dopakować do tego samochodu i kombinują, w którym miejscu w samochodzie jeszcze ten pies może się zmieścić. Więc no patrzą tak na zasadzie trochę, no chcę to robić, to niech to robi, niech zabiera, jak może zabrać, to my się pozbędziemy, a ona weźmie. No właśnie. Tym sposobem... Zwłaszcza, że pani nie bierze ślicznych, zadbanych i pięknych piesków, tylko pani bierze te psy, które pani widzi i czuje sercem, że potrzebują pomocy. Znaczy, czasem zdarza się, że też bierzemy jakiegoś ładnego psa, tak żeby po prostu go wydobyć ze schroniska, w którym jest ich na przykład 2800 i ja wiem, że nikt tego psa tam nie znajdzie i go nie zobaczy i być może ten pies nigdy nie znajdzie domu, a u mnie jak go pokażę ludziom, wystarczy, że go wykąpię, położę na łóżku i natychmiast będzie bardzo dużo osób chętnych, to też takie rzeczy oczywiście jak najbardziej robimy. To wszystko zależy od sytuacji i od tego, co się w danym momencie dzieje. Jesteśmy też fundacją, która jest bardzo często proszona o pomoc w trudnych przypadkach, znaczy psów po wypadkach, psów z odciętymi łapami, ponieważ w drodze ewolucji zajmujemy się bardzo często takimi zwierzętami, mamy z tym doświadczenie, w związku z tym, jeżeli do schroniska trafia pies, który nie chodzi, natychmiast tak naprawdę jest telefon do nas, żebyśmy temu psu pomogli. I o tym już za chwilę porozmawiamy, czym się zajmuje Fundacja Zwierzęca Polana, ale zagrajmy tę piosenkę, która jest w zasadzie o pani. Who let the dogs out, czyli kto wyprowadził psy? Ola Grynczewska śpiewa Baha Men. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Was nice, the party was pumping. Hey-ya. And everybody having a ball. E-I-O. Until the fellas start the name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. I see the dance. Had a ball, cause Billy Bongers get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, E-I-O. Two Eddie girls calling them canine. Hey, E-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. E-I-O. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Who let the is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur. Who let the dogs out? Hur, hur, hur, hur, hur. Had a ball, cause Billy Bongers get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white truck, short deal and gassy color. Any caliber do, I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me to say, woo. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who. W godzinie prawdy Ola Grynczewska, pani prezes Fundacji Zwierzęca Polana, która powstała w 2012 roku. Dwie niezwykle istotne decyzje, odważne, życiowe, zaważyły na tym, że dziś pani zajmuje się opieką, pomocą bardzo potrzebującym tej pomocy psom głównie, chociaż mówi pani także o koniach. Tak. Ma pani pod opieką teraz ile koni? 6. No proszę, 6 koni, a ile psów? 80. Ładnie. I to nie jest tak, że te psy czy te konie są w jednym miejscu, prawda? Ma pani pewien system rozprowadzania tych zwierząt, o czym za chwilę pani nam opowie. Dodajmy jeszcze, że w 2013 roku urodziła się Zosia. I w tej chwili jesteście już rodziną czteroosobową. Tak, tak. Konrad, Gabrysia, Zosia i mama Ola. Tak, i tutaj był też kryzys kolejny, już same kryzysy, bo o tym, że urodzi się Zosia, dowiedziałam się kilka dni po tym, jak założyłam fundację i tak zaczęłam się po prostu zastanawiać, jak to wszystko będzie i jak to wszystko ze sobą pogodzić, że jeszcze będzie za kilka miesięcy małe dziecko, a tu ja zaczynam jakby formalnie ratować psy. No okazało się, że w ciąży można latać po płotach i wyciągać psy z dziur, a jak się urodzi dziecko, to można z tym dzieckiem gdzieś tam pojechać, czy tutaj też gdzieś tam przez pewien czas moja mama pomagała i można to wszystko pogodzić. Przy okazji jakby też taki system ze względu na dziewczyny jest dobry, bo ludzie traktują zwierzęta jako czas wolny, czyli po pracy i w weekendy. Ja też mam gdzieś tam system zmianowy i jestem dużo bardziej mamą niż byłam mamą kiedyś. A, czyli jest w porządku. Nie ma pani żadnego poczucia, że troszkę pani zaniedbuje Gabrysię czy Zosię? Czasem, jak mnie nie ma przez cały weekend, mam takie poczucie, ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście jestem w stanie się tak przeorganizować, też gdzieś tam na zmianę, że Konrad wraca z pracy, ja wtedy wyruszam, a dziewczynki są wcześniej w domu. No jest się w stanie to pogodzić i rzeczywiście przy takim sposobie pracy, że ja czasem muszę pracować w nocy albo właśnie gdzieś jadę czy coś, ja jestem w stanie to gdzieś tam znaleźć też moment, w którym odrobię z nimi to czasowo. Jaka jest idea funkcjonowania Fundacji Zwierzęca Polana? Na czym polega opieka nad tymi psami czy końmi? Idea jest taka, że z racji tego, że nie mamy własnego miejsca i za chwilę będziemy starali się już coś z tym zrobić, bo ilość psów jest za duża na ten system, który jest do tej pory. No tak, ale nie dysponujecie czymś, co umownie nazwalibyśmy schroniskiem czy przytuliskiem. Nie, będziemy się starali o to, żeby takie miejsce stworzyć w najbliższym czasie. Na chwilę obecną jest tak, że mamy system cudownych wolontariuszy naszych domów tymczasowych w Warszawie, którzy po prostu moją prośbę, że mają przyjechać jakieś psy, to ludzie się zgłaszają i są takim domem tymczasowym. My zapewniamy karmę dla tych psów, opiekę, pomoc behawiorystyczną, a ci ludzie po prostu w swoich domach się tymi pieskami zajmują. Od nich z mieszkań te psy trafiają do domów docelowych, a pozostałe psy są, i to są przeważnie te najcięższe przypadki, są w trzech takich ośrodkach. Znaczy to są firmy, hotele osób prywatnych, ich działalności gospodarcze. Natomiast no, my znajdując tych ludzi i wiedząc jakimi są specjalistami, czy Magda Bartoszewska, czy Paweł Uniewski, czy Magda Karczewska, to tutaj jakby uczepiliśmy się ich na tyle mocno, że de facto teraz nikt inny z innych organizacji nie może się do nich dostać, ponieważ no, my mamy tam po 20 psów u jednej osoby i po prostu ich zapsiliśmy. Ale za to trzeba płacić. Tak, i to jest właśnie, to jest główny problem, dlaczego musimy zmienić system, ponieważ w tej chwili, biorąc pod uwagę, że średni koszt utrzymania jednego psa w hotelu to jest 350 zł. Miesięcznie. Miesięcznie, tak. To koszt utrzymania naszej fundacji okazało się, że zaczyna osiągać 30 tysięcy miesięcznie. Fundacja się utrzymuje tylko i wyłącznie z darowizn osób prywatnych. My teraz jesteśmy na etapie po raz kolejny próby poszukiwania sponsora, natomiast firmy nie do końca są zainteresowane pomocą finansową i sponsorem, byciem sponsorem Fundacji Zwierzęcej. No, otrzymaliśmy pomoc od firmy Dolina Noteci, która nam przysyła miesięcznie 300 kilo karmy. Więc nadal tutaj jakby system jest taki, że są to psy, które są w hotelach. Kiedy jest możliwość tylko zabrania czy rotacji, to są przenoszone do domów tymczasowych, natomiast natychmiast wchodzi praktycznie na ich miejsce kolejny pies. Od jakiegoś czasu staramy się zmniejszyć liczbę z co najmniej 70. Nie udało się nam to od prawie roku. Już od prawie roku osiągnęliśmy 70. W szczycie kulminacyjnym kampanii mieliśmy tych psów 115. Była bardzo ciężka sytuacja, zresztą sytuacja, która zakończyła się bardzo dużym minusem na zakończenie roku i długiem, i w tej chwili prowadzeniem przez nas zbiórki, żebyśmy mogli pospłacać zadłużenie, które zaciągnęliśmy. Raz, że po prostu było bardzo dużo psów. Dwa, psy, które przyjechały, były bardzo, bardzo ciężko chore i wydaliśmy na ich leczenie ponad 40 tysięcy złotych. No tak, to kosztuje, chociaż pewnie weterynarze też mogą w jakiś sposób pomóc, ale proszę mi powiedzieć, czy te psy mają jakiś kanał adopcyjny? W jaki sposób znajduje pani dla nich już domy na stałe? Bo przecież jest rotacja, one nie mogą być w tych hotelach wiecznie. No nie. Mamy kolejną grupę cudownych wolontariuszy, czyli moich e-wolontariuszy. Niech żyją wolontariusze. Tak, ja mam po prostu najbardziej fantastycznych wolontariuszy na świecie. Jest to grupa ludzi, ponad 30 osób, które codziennie u siebie w domu poświęcają 20 minut na to, że zamieszczają na wszystkich możliwych portalach ogłoszeniowych ogłoszenia z psami, opisy, zdjęcia psów. I tak codziennie, dzień w dzień, mają po 2-3 psy na jednej osobie. Po prostu ogłaszamy na różnych portalach takich sprzedażowych, że tak powiem, tylko w ofertach za darmo. Drugim kanałem jest Facebook. Tam się pojawiają psy i stamtąd zgłaszają się do nas ludzie, którzy wypełniają ankietę, spotykają się, my patrzymy, czy dana rodzina pasuje do danego psa, czy nie i jak to wszystko ze sobą gra. Wspominaliśmy właśnie o takiej kampanii, którą nazwaliście to... dopasowani kompanii. Tak. Czyli jest to kwestia właśnie fajnego ułożenia takiej układanki. Jaki pies do jakiego właściciela? Dokładnie. Ludzie kierując się wyborem psa, bardzo często w Polsce kierują się jego głównie wyglądem i to się bardzo źle kończy. Zresztą ja na sobie wiem, jak ciężko jest psa niedopasowanego mieć w domu, ponieważ no, Grey, jaki by nie był, gdyby mieszkał w domu z gigantycznym ogrodem przy lesie, nie musiał wychodzić na osiedle, gdzie są inne psy pospuszczane. Myślę, że gdzieś tam miałby wyższy komfort życia niż ma u mnie w tej chwili. No u nas się kończy to tym, że będziemy ze sobą do końca życia Greya. Natomiast w wielu przypadkach ludzie biorąc psa bezmyślnie gdzieś, czy bez sprawdzenia, bez pojechania, niestety takie psy są wyrzucane. I to się dla nich kończy bardzo często tragicznie, jeżeli nie powrotem do schroniska, to wypadkami i śmiercią. Więc staramy się ludzi uświadamiać, żeby to, jak oni sobie wyobrażają pewne rzeczy i jak oni by chcieli, żeby ich pies wyglądał, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, jaki pies ma charakter i czy będzie pasował do nich, do ich rodziny. To jest konkretna wiedza i o tym trzeba mówić. Bardzo, bardzo pani dziękuję za to spotkanie, pani Olu, bo widać, że podjęła pani odważne decyzje, ale które doprowadziły panią do takiego miejsca, w którym jest pani dziś. Pewnie pracuje pani 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu, co? Nie, tak było, ale potem postanowiłam, że jeszcze muszę spać i wychodzić na sanki z dzieckiem jednym, a z drugim robić lekcje. Nie, pracy jest rzeczywiście dużo, szczególnie w weekendy, to tak naprawdę od rana do wieczora nas, późnego nas nie ma i to wielu osób. A tak w tygodniu to staram się nie przekraczać na fundację 12 godzin. Pani prezes, no dobrze, wobec tego, czy poza panią, która jest formalnie na czele tej fundacji, ilu ludzi pracuje w ramach Fundacji Zwierzęca Polana? Poza 3 hotelami, u których mamy psy i które są jakby na naszą wyłączność, ale to nie są pracownicy, pracowników fundacji jest jeszcze 2 osoby. Jest dziewczyna, która się zajmuje adopcjami. I jest chłopak, który zajmuje się próbą pozyskiwania darowizn, wszelkiego rodzaju transportami psów do hoteli czy z powrotem, do lecznic. Także jest nas 3 plus wolontariusze. Poznali państwo dziś w Godzinie Prawdy panią Olę Grynczewską. Powiem to uczciwie, niezwykłą osobę, która poświęca w tej chwili całe swoje możliwości, życie, to wszystko, co jest dla niej ważne, poświęca temu, by pomagać potrzebującym zwierzakom, psom, koniom. Bardzo pani za to dziękuję, bo to jest duża rzecz, którą pani robi. Dziękuję za słowa uznania. Ja robię to dlatego takiego machania ogonami, które jak przyjeżdżam do schroniska i zabieram psa, ten ogon nie macha, a po jakimś czasie ten ogon nie przestaje machać. I to jest... Życzę pani jak najwięcej tych machających ogonów. Kiedyś te psy pani za to wszystko podziękują, jestem przekonany. Zapewne macie stronę, bo pewnie nie jeden z naszych słuchaczy chciałby się przyjrzeć bliżej temu, co robicie, a może zobaczyć psa do adopcji, co by było najfajniejsze. Może to zrobić, zaglądając na stronę Zwierzęca Polana. fundacjazwierzęcapolana.org. A dziś w Godzinie Prawdy swoją opowieść przekazała państwu Ola Grynczewska. Dziękuję, wszystkiego dobrego, machających ogonów. Dziękuję ślicznie. Thank you.